أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. الله سبحانه وتعالى قد اخفل عظيم كتاب كي ده طول زمانو تر قیامت پوری چې کوم احوال راځي هغه ته اشاره ورکړی دا د دې دوځنه د مسلمانانو داو دا دا چې قران او حدیث دا کافی او کامل مکمل دین دی. مکه افته کې موږ ویلو هغه آیات یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم دا آیاتم دا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ دا غد مرګرو چې د مرتدین سره قتال کړي او دای په بارے کې لاول او به ټول مؤمنانو ته تر قیامت پورې شامل لن. نو دا رنګ دا آیاتونه چې سورۃ ال عمران کې الله فرمایلی دي په دې آیاتونو کې موږ دغه خلکو بیان دے تر قیامت پوری چې راځي غټولو ته اشاره ده. الله سبحانه و تعالی فرمایي ما یو کامل دین راولګي د دینه اوړی ما اختلاف ما پیدا کوي. دا اختلاف معنا دا ده قران حدیث نه په خلاف نور عقیدی نظری نور مذهبونه ازمونه جوړول دا مکوي. د یهودو د نسواره په شان تا کني نه په قیامت کې به مختور شي. دا ته دې د پاره ویلې شوې دي یوم تبیض وجوه هغه ورځ راځي کوي چې بعضی مخونه بس پینش وتفد وجوه او بعضی مخونه باغه تور شي. فاما الذين صدت وجوههم مع کسان چې داوی مخونه تور شلو دا چې الله تک تور کې لکه د شپې په شان تا قطعا من الليل مظلما او بد شکل به غبرا گرد و غبار به د پاسه یی ندی ته ویلې کی چا کفرتم بعد ایمانکم آیا تاسو کفر اختیار کا پس د ایمان نه ایمان د تخه واضح شو. محمد رسول الله راغه بشمار معجزه پیش کړی قران موجود او تاسو دا پرې خدا دا خبره به يهود ته کیږي دا به نصاره ته کیږي دا به مشرکین ته نو دا با مرتدین تا نو دا هغه کسان چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنت او دشمنان دي دا باغی ته ویلې کی اکفرتم بعد ایمانکم فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون عذاب وسکی په سبب د کفر. بلړه د مستد الحمدلله چې هغه په حق باندې کلک ولر لکه ابو بکر صدیق او دا غټول مرګری او دا چې نور مؤمنان په مختلفو علاقو کې چې الله سبحانه و تعالی ته داغی شمار داغی ټول احوال هغه معلوم دي. نو اما الذين ابيضت وجوههم وكسان چې داوی مخونه سپین شي الله به دا مخونه ولدا شي روخانه کی چې د نر په شان او د سپغمې او د ستور په شان ترنا به کوي. نو ففي رحمت الله هم فيها خالدون دي ود الله پر رحمت کی دا ان د سوري دلان دي او به په جنت کی رحمت الله دلته دی دواړه خبرو ته شامل عرش سوره او د الله جنت اوی کی به همیشه ده پاره. نو په دې اتنه کې دغه خلکو حال بیان شوه د دې دوه جنا مفسرین هم ویلي دي چې دا آیات د عام آیات د اول مرتدین ته شامل له هغه مؤمنان ته چې هغه په حق لک ولړل او دې نمبر ګره هغه چا ته پاره هم ده چې تصد وجوه اهل البدعه دا مبتدعين او هغه څوک چې د نبی صلی الله علیه وسلم د طریقې خلاف دین جوړی دا غي مخونه به توریږي او تبیض وجوه اهل السنه څوک چې د نبی صلی الله علیه وسلم په طریقه صحیح روان دي دا غي مخونه بس بنې سنت نبوي مخص بنې او د سنت نبوي خلاف بدعت عقیده نظریه مختوري دا نه دا شامل له پات والا او عصيان والا تا تبیض وجوه المطيعين سوچ د الله تعالی د دایم خونه بس بنی وتصد وجوه العصات او د الله نه فرمان خلق د ای مخونه به توریږي بقدر عصیانک تصود وجهه سمره قدر کنه فرمانی و په دومره مقدار کې به توروالې وي که چا کې ډیر زه ته مخ به ډیر توري او که چا کې لګا و نه لګ به دې د وجنه پرانا غانو کوم فرق ده دا په سورۃ الرحمن کې دا راغله ده او وعید آیات ده چې سره په سوچ کې نو انسان لغی رہی مقصود دا ده چې په دې آیتونه کې د مرتدین حال چې د ابوبکر صدیق رضی الله عنه په زمانه کې هغه سر او چت کو ایمانی سمزته نو پرې وته د الله دین پرې خو دا دایو په باره کې دا آیتونه نازلو تر قیامت پر څومره چې راځي ټول ته اشاره وی ابو بکر صدیق رضی الله عنه سره د خپل مرګور د مرتدین او ډیر او جرأت سره په شجاعت او بدرۍ سره مقابله وکړه دا هغه زمانی خلک زمای زدمنه دا څوک دي دا سوچ مقاتلین دي او جنگین مجاهدین دي دا مؤمنان بالله الله باندې ایمان والا د رسول الله صلی الله علیه وسلم تربیافته خلق هغه سوچ رسول الله صلی الله علیه وسلم تربیت کړی دی د الله د دین د لپاره قربانی ورکول والا او چت مؤمنان د دې د وجنه دا یو احوال زمونږ د لپاره د رهنمایي ده په دین باندې موږ بعضی قصو ته اشاره کوو چې دا یو ټول احوال زمونږ لپاره د رهنمایي ده ځکه موږ ته د نبی صلی الله علیه وسلم امر شوی دی د صحابه کرامو د تابعداري امر هم شوی دی ما انا علیه و اصحابی د رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقات د صحابه کرامو په فهم هغه چې کومه طریقې باندې په دین عمل کړی دی هغه شان طریقې سره عمل وکړي موږ ته شریعت اسلامیه هغه دا حکم کوي کتاب او سنت را دا حکم کوي ابوبکر صدیق رضی الله عنه خپل وی غزوات او درې غزاګانو کې خپل شریک شه د مرتدین سره چې کله غزا کوله به چې واته خپل د مدینه نه واته او فوج ځان سره واخست د مرتدین مقابله له علی بن ابي طالب رضی الله عنه هغه راغی او د ابوبکر صدیق رضی الله عنه د اوخي مهاري ونیو او دا یو ته ویلې چې لا انا یا خلیفۃ رسول الله شرطه زی ناوی یې جزا زما د قتال لگا دا مشرکین او د مرتدین او قتال لږه د پر روانه ناو ته ویلې چې نه دا کار مکو ته واپس شه زه تا ته هغه خبره کوم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم تا ته په ورځ د بدر باندې کھڑے وا هغه خبر ورته کوم د بدر په ورځ باندې عبدالرحمن ابن ابي بکر جو د ابو بکر صدیق وی دا کافر او هغه زمانه کې نو هغه میدان تر وته نو ابو بکر صدیق ور وته دا هغه مقابله کوله د دې خپل وی سره د براه مقابله په ډاک میدان باندې مقابله کوله رسول الله صلی الله علیه و آله ابوبکر ته ویل چې تا لم صفق دا تور دي بندګا ولا تفجعنا بنفسك او من مدر من دا په خپل ځان باندې ابوبکر کثرانه مرشه شرط سره موږ ته ډېر سخت درد راوړی شي دنیا په دار الاسباب ده د اسباب په درجه کې خبر او تقی نبی صلی الله علیه و آله وایي چې ته مور لاندې کېږي د دې ځې مقابله دې مکوا زګه کته چې ته خوشن مونږ ته بدل تر اوره سي وجه داو چې نبی صلی الله علیه وسلم ته ابوبکر صدیق ډیر محبوب وو وته ګران وړي زه د الله لپاره قرباني ورکوله په لیکن دا یو خاص موقع په دی باندې امیر او مشر د جهاد هغه پویږي په موقع باندې نو د دې د وجه نه چې دا تر بندک او موږ درمو ورته کوا ندارنګ علی رضی الله عنه د توای چې ته هم قتل ته مزه موږ له درد راکی ولی لئن قتلت كتشرت شهيد شين لا يكون للاسلام نظاما ابدا د اسلام را ټولول به نه یي څوک د سر ټولون کې نشته چې با خلق را جمع شي او به د الله سبحانه و تعالی د دین د سی کار وشي لکه تی چې څنګه کې ستا په وجه باندې خو ډیر عجیب کارونه کې ځکه ابو بکر صدیق چې ډیر هوښیار انسانو عقل منم ډیر او شجاع بادر هم ډیر په ټولو صحابه کې اشجع الصحابه الله سبحانه و تعالی ډیر د خیر کار اخستو نو بده یته بنو وزي کله کې منا کا اغه ویل جنا سره سما کو علی رضا نو اصرار وکړ نشته واپس ولکه ته د مرتدین په جنگ کې شهید شې نو موږ ته ضرر ده. ځکه دا معلومیږي وای په سنت الصحابه کې دا طریقه ده چې امیر بم قتال کوي لیکن د شهر یو معركه کې بغنه حاضرېږي. کله چې د یو امیر دی چې په هغه باندې کې خلیفہ المسلمین دی خلیفہ دی نه غدي په جنگ کې نه حاضرېږي ځکه که خلفا د شهیدان کېږي نو نظام ډېر ګډوډ کېږي حکومتونه یې زر زر بدلېږي نو داسې نظام ډېر زیات خرابېږي د قبل قتال او د اختلافاتو ذریعہ جوړېږي. په دې وجه باندې په اسلام کې دا طریقه نشته چې 15 کال پس به وټ کې او 15 کال پس به امیر بدلې. دا د کفارو نظام دی، دا د مسلمانانو طریقه نه ده. اسلام کې دا طریقه ده چې امیر او بادشاه تر څو عدل کاوه په کتاب سند باندې روانو هغه وخت پر به دغه بادشاهي کې به د شل کال تیر شو که دېر شو که څلوېښت او که پنځوس تر څو چې هغه ژوندې وي دغه حکومت به وي. دا د بعضې اسلامي تنظیمونه ځان ته وایي په هغې کې هم دا مرض دی، هر 15 کاله پس وټو نه کوي لکه امیر بدلو لکه چې مارد چې دونه مړه شولې نو بیا د اسلام چېرې څله ووایي دا وټونه چې څوک کوي او د امیر بدلوي را بدلوي په وټونه په ذریعه باندې دا ډېره غلطه طریقه ده، دا د یوروپ والاو طریقه ده. نو په دې وجه باندې د امیر شهادت چې دی نه دا ضرر ورکوي، د خلیفۃ المسلمین شهادت خلکو ته ډېر تکلیف ورکوي نو ځکه هغه منع کړ. نو ابوبکر صدیق رضی الله عنه ذلقصې علاقې ته لاړ. ذلقصه د مدینې نه بهر وړاندې ځای دی، یو مرحله کې وړاندې ځای دی. نو هلته هغه ځای نه القاعده جوړه کړه، قاعدۃ الجهاد، د جهاد بنیاد یې دلته جوړ کړه چې د دې نه به فوجونه رخصتول مختلفو ځایونو ته. نو مخکې هڅه کې موږ ویلو چې یوه جنډې هغه جوړې کړې او یو له امیرانو ته هغه وسپارلې او مختلف علاقو ته هغه امیران ولېږل. چې یو واقع دا یې موږ دې ته ورسوله چې خالد بن ولید دای بنو اسد او زبیان او عباس او دې قبایلو ته ولېږل. چانته سره پیدا شو ته له حدا غنمو د نبوت دا وکړو او الله سبحانه و تعالی خالد بن ولید له پاغه باندې فد خبر کړل. خالد بن ولید یو مرګری لګلی وو عکاش بن محسن صحابي او ثابت بن اکرم د عبد الله بن کن صحابه د مخکې لګلی د دې لپاره چې لړ شي او جاسوسي وکړي لاره مونږ ته ځکه خالد ډیر خیر سره په باب د جهادونه کې د چې په پټو سترګو جهاد به نه کاوه د دشمن ټول احوال به معلومول طاقت به معلومه او پروګرامات به معلومه نه به په ورته داغه مطابق تیارې به ولکاو او په جهادونو کې سره خيار نه یاسه بدري نه غنم کار نه کی او جیوازي او خيار یو بدري به کینې نه به دې باندې کار نه کی. دا دوا جمع کول ضروری دي، بدري او خيارته عقل مندي اوچا ترای نه. خالد بن ولید الله سبحانه و تعالی دا کمال ورکړو. دا دوه کسان دي چې تفصیل پر لګیلو په دې کې دا طلحه علی سیدی فوج وسه ملاو شخ په اوسه د تلې هم ملاو شه د دوه کسانو سره جنگ وسه شروع. دا دوه کسانه هغه شهیدان کړل او داوی د الله څنګه د تلې هي ورور هغه مردار شو هغه سلامه په نوم مانی هغه ول مردار کړو. دا دوه کسان چې خالد مولید ورور سره چې وی قتل دا دوه مرګري د پراتی دی په میدان کې شهیدان شوی دي. نو ډیر غصه ول وراله نو حکم یې وکړ چې په طریقه باندې عمله هغه باندې دا په مرګور عمله وشول او الله سبحانه و تعالی صحابه کرام ولا او دې مؤمنانو له فتح پای باندې ورکړل کدا قسمه کې تیر شو. په دې کې خالد بن ولید رضی الله عنه یو سړی و چې د دې تلیه مرګره شو او داغه مالک ابن نویره نوم مالک بن نویره دا یو سند چې دمبه کې قتل شوی دغه د واقعا په دې تاریخ کې د سي نمایان ومنته دا د سي جدا شاندې د دې لپاره لیکلې چې په هغه کې یو عبرت باندې پروت دی د مسلمانانو لپاره. نو مالک نن نویرا یو سره چې دا د دې تل هم مرګره شوی دی او د سجاح په نوم یو زنانه ورسته قصه بیانوي نو هغه د نبوت دعوه کړو دا غي سره هم مرګرته باندې اختیار کړی او رسول الله صلی الله علیه وسلم چې وفات شو نو دې مالک ابن نویره د نبی صلی الله علیه وسلم په مرګ باندې خوشالي ښکارا کړې و. دا سره ده د مرزونه ده دا په ظاهره کې د سجان سره مرګرتوب کړی ده د تلې همر کړی شوی ده د دې دوه کسانو کې د نبوت دعوی کړی دي او د نبی صلی الله علیه وسلم په مرګ باندې خوشالي کړې ده. نو کله چې وایي دا مرګره و جن دا غشه شکه مند کړ د تلې ها د مرګرو دا مالک نن ویره یو علاقې ته وتختې د بتا حلاقې هغه ته ویل چا هغه ته وتختې د نو خالد بن ولید رضی الله عنه مرګر ته وی جدي شي به ورزو زکه د 10 دیز فوج دی مرګری وسره دی یو قومندان دی غړ سره دی. نو انصار ویل چې موږ نزو زکه چې موږ ابو بکر صدیق امر نه کړ څومره امر یې چې را تکړه واغه زه پر موږ را ورسېدل او د خلیفہ خلاف نکو بش اغره تصویری دا کومره خالد بن ولید یې جزاک ورغما او استاد فقره کما سره څوک مرګری کیږي سره زه کني زه ایواز ورسما په دې کې خالد بن ولید روان شو چې زه ته ورسې د انصار مته جواب ورولې چې موږ نه سمرګری کیږي ایواز ته نه پریږو اغي مې سمرګری شو دغه لاقیته به ته شورونه شه ده نو په دې کې خالد بن ولید رضانه خپل دسته د فوج تقسیم کړلې نو حمله په دې مالک ابن نویره باندې وکړله مرګری ولا قتل کړل دا ونی ولاش خالد بن ولید درا واستل شو هغه خبره وکړه چې لکه دا ارتداد ته ولي اختیار او در رسول الله صلی الله علیه وسلم په مرګ باندې دی دا خوشالي ولي کوله او دا زکات ته ولي نه ورکه د دې زکان د انکار ولا کړه د دې خبره ته پوښتنه وش هغه به دې خبره کې دې سي د نبی صلی الله علیه وسلم په باره کې د سی بعد او جداواله غونتي اختیار او به خبره کې چې هکذا کان یقول صاحبکم استاسو مرګری باندې خبره کوله ان نبی صلی الله علیه وسلم یاد استاسو مرګری استاسو مرګری په ظاهر کې دا سره چې دا د اسلام داویدارم د نبی صلی الله علیه وسلم د ایمان راوړل او مخ کې او رسول الله صلی الله علیه وسلم مقرر کړو هم په دغه علاقه باندې نالته د اسلام دا وکي ولته د نبی رسول الله مزان د سجدا والا لکه دا د دې ډیرو خلکو دا طریقه ده اسلام یو وخت نه خاصه مجبورې د مجبورتیا د وجه نه اسلام اسلام اسیا دی کدا خلک عوام نه نه د اسلام به د دې مشرق نه مغرب تر سوال وي دونه جدا به گزار کړه اسلام یو وخت نه خاصه د خلکو د خاطر د هم د سه انداز کې سره و د تاریخ نه معلومی چې د سه انداز کې کار کوي نه هغه ته وی چې داستا صاحب نه دی ته تخبل نبی نه وي نه مری وکړه چې دا سره مردار کوي په دې څډ باندې وو سره ته گزار چې مړ یک د خالد بن ولید یو بدر سره د عربو د دینور باندې چنه دی رول د پاره وای دا کارو کې دا سره ولا راوخست او کټې به د پاسه باندې کړ دوه کانی نور کې خدای یو ځای کې د دد اثر کې خدا او کټې به باندې کړ د دې د پاره چې شورای وړلې شي د دې پر سر باندې پخ کړې شي د دې د پاره چې د عام عرب باندې چن مرتدین اغه ویریږي چې دا خو د دې کار کې د خل پر سر داغه علاقه کې خالد بن ولید چې دا کار وکړ نو پدې کې یو صحابي چې ابو قتاده رضی الله عنه د ناغل خفش په دې کار باندې هغه ویل چې دا سره وجه نو په کار ځکه دامت مسلمان کار کېدا مخکې نم کلمه ویلې و مسلمان د کلمه ویلې دا مونږ چې کړه د علاقې له ورلو نه اذان د دې د خیمونه واورېدل شي د دې د خیمونه مونږ اذان اورېدل دي ځکه به د مرتدینو کې مسلمانان خلک کوم او سبه کې مرتد مو ګډوډ پروګرامونه وو احوال ګډوډ نه دي د وژنه دا سره د وجر لایق نه وو خالد بن ولید دا د وجر لایق په غوړ نه وو اختلاف شپه دی باندې ته دوه خپل مابین کې اختلاف شو دا واقع د دې لپاره بیانېږي چې صحابه کرامو کې دونه احتیاط او د مسلمان په وجر کې احتیاط په دې کې ابو قتاده رضی الله عنه صحابي غراغه مدینه ته او شکایت یې وکړ اول عمر رضی الله عنه سمې لاوش عمر ابن خطاب ته چې خالد بن ولید خدای شي مسلمان سره مرک دا د غیبانه خبر چې وی اکثر د سي مبالغه بږي کولې چې نو خلک له دې باندې غوسه ډېره ورزي نو عمر رضی الله عنه سخه پش چې خالد بن ولید د مسلمانانو وجنه ابو بکر صدیق تم دا شکایت وش عمر رضی الله عنه راغه او ابو بکر ته ویل چې دا خالد بن ولید معذول کول پکار دي ان فی سیفه لرهق زکه د په توره کې ډیر شدت دی او سختی چې بچا ورزي بس درسته وباس دا خیر لري کول غواړي زکه د الله سم مسلمانان قتلې ابو بکر صدیق رضی الله عنه سنویل دی وخت کې د ابو بکر قتاده خبره واورېدله بار بار دی دواړو عمر رضی الله عنه ابو قتاده ابو بکر صدیق ته واچې دا معذول هغه تر دې چې بعض مسلمانان وکړه دا وایي چې د خالد بن ولید نه به کې قصاص اخستل غواړي چې دا دې داغه په سر باندې وجلې چې ځکه مسلمان سره وجلې دي د خیمه اذان راغله ځکه هغه زمانه کې شعار او نه کدا و چې دا چا د علاقې نه اذان راغله نو هغه به نه وجلې کېده و د دې د خیمه نه اذان راغله د ګواهان د سوای پدې ما بین کې ابو بکر صدیق رضی الله عنه تحقیق د فاره سړی ولګ او خالد بن ولید چې تراش یو مې شغل ته قتال کړو علاقه کې مرتدین سمې برابر کړو پدې کې خالد بن ولید راغی چې جامین په وینو باندې ګندوي او په سر کې وې غشي خوستي او غشم شو هغه په وینو باندې ګندو په داسې حالت کې راغی جنگي شان حالت کې تر هم په وینو باندې و شرعانه نواته مسجد طرف نو عمر رضانو ته ویل چې دا تڅه جوړ کړی دي ریکاری د پردا کار کې څه شي کې او دا ملامت کې چې تا ګوري مسلمان سره وجل ده دا کار څوک یې خالد بن ولید رضی الله جواب ورنه کا غا د دین ویل دي چې ابو بکر صدیق رضی الله شرط بقار نه خلیفۃ المسلمین خلیفہ نه لري ده پدې کې خلیفہ لورغه ابو بکر صدیق رضی الله ورغه هغه باندې ورته اخر ناوته که سب بیان کې چې واقعیت د سوا ټول احوال او بیان کړه ابو بکر صدیق رضی الله اغل معذور وګاڼه چې دا معذور ده او د په وجلو کې لکشانې به احتیاطي ته شوې ده خو زدا اجتهادي قتل ده د ماف ده دله په د باندې سزا نشته ده دیت به نشته ده او دا ابو بکر صدیق رضی الله خالد بن ولید د امارت نه راکته نه کا اما غشانې امیر به ته پریوخد او د عمر رضی الله مشوره پدې کې ونه منله او وی فرمایل چې لا اشیمو سیفا صلی الله علی المشرکین والمنافقین زنکو ما چې هغه تور چې الله په مشرکان منافقان لري ستری دا غدي زبیت بند کما خالد مولود خدای د الله تور دا څنګه بند کما پرې چې په دې مشرکان او کافرو باندې دغه شین چدونه وکی لیکن په دې کار کې دلګ بی احتیاطی کړی د ابو بکر صدیق د بیت المال نه پیسې راوخستلې او د مالک ابن نویرا دیته ورکا داغه ورونو داغه بچو ته دیته کې دا موږ نه دیتواله خیر دی مسلمان په ظاهر کې مسلمان کار کوي دا وجل شوی دی د خالد بن ولید نه اجتهادنه لیکن هغه معذول نه او عمل یو که پاغه حدیث باندې چې خالد بن ولید رضی الله عنه نبی صلی الله علیه وسلم بنو جزیمه ته لګلو په خپل دور حیات کې ال د جوان هغه نه پاغه باندې جنگ شروع نه ایمان راوړو نه کلمې نه شوې چې لا اله الا الله کلمه وای یا اسلمنا لفظ نه شي استعمال اور نه داسې ویل چې سبقنا سبقنا موږ صابین موږ صابین لکه څنګه تاسو صابین دي موږ هم صابین شو نبی صلی الله علیه وسلم صحابه ته بس صابین ویل کې دل د مشرکانو د طرفه هغه وردانې موږ زه دا صابین دي هغه دا ویل چې موږ هم صابین تاسو مرګ لکه اوس یو سره وې زمو ابي شو ما لکه دا وابه ته خو دین نه دی اسلام دین دی قران او حديث دین دی خو خلک موږ توابین وای هغه دې خبره وکړه چې موږ صابین خالد بن ولید ویل شرط دا کسان دا خو ایمان نه دراوړه دا خو اسلام پر ټوکی کوي مړی کوي شروع شو ټولې وجلو حال دا چې کسان اسلام راوړي خو د اسلام کلمې سم نه شو ویل سبقنا سبقنا لفظ استعمالاو نه په خطای باندې خالد بن ولید اجل را وجلو نبی صلی الله علیه وسلم ته چې کله خبر راوړل سي دا چې خالد بن ولید دې کار کړی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې کار باندې خپه شو او لاسونه وشد کړل چې اللهم انی ابرأ الیک مما صنع خالد خالد بن ولید چې دا کوم کار کړی زده دینه بریم الله دا امر او تمانه دا کړی چې مسلمانانه وجلې هغه سبقنا لفظ وای او د بی احتیاطی کړی دا هغه وجلې دینه دای ښه کار نه دا کړی دي چې کوم خالد بن ولید رضی الله عنه لګد بی احتیاطی نه کار اخستل نو رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه معذول نه کړل نه کړ د امارت نه او دې تمتوانه کست او دارنګه قصاص امتوانه کست زکه اجتهادی قتل کې قصاص او دیتونه نوي لیکن رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه بنو جزیمه وتا داغي هغه دیتونه ورک نمای دیت یا مکمل دیت هغه ول ورک او داغي چې کوم سامان مالونه غستل شي هغه ول پوره واپس کړ تر دې چې د سپیته او شغی کوم لوکی کې ته طعام کې خدا هغه لوکی مل واپس ورک داغي بدله مل ورکړل رسول الله صلی الله علیه وسلم زکه چې د مسلمان په قتلولو کې د الله رب العالمین په نسبت باندې ډیر عظیم جرم دی د الله په نسبت باندې ډیر سخت وبال او ډیر لوی سزا ده نو په دې کې ابو بکر صدیق رضی الله عنه د دې حدیث تابعداري وکړه چې خالد بن ولید معذور نه کړل یې نه کړ او دا غنه قصاص مو نه خسته دې دین دوا نه خسته په دې خپل حالت باندې پرې خو په مولوی کې دي چې دا واقع اول په دې تاریخ کې د سی بیل ذکر شي مالک نو ویری او سړی د سړونو د سړي خلک مل شو دی یو دې کې دامي کنه و د دې د تخصیص ذکر کیږي په دې تاریخ کې چې په دې کې د صحابه کرام احتیاط او د الله سبحانه و تعالی د حدود او پابندي هغه معلومیږي په باب د قتل قتال کې باید دون احتیاط کاو چې دا یو سړی دی چې د رسول الله په مر خوشاله شوی هم دی د سجاح مت النبی سره یو زنانه سره صلح او ناس ته هم کړی دا او په دې کې د دې تلیه صدی کافر مرګره شوی هم دی په ظاهر کې هغه طرف ته مر وړېدل دی خو صرف داغه د خیمه او داغه د خوان اذان راغله ده صرف دی اذان ټکی باندې دلې مسلمانې صاحب آو کني په ظاهر کې سره ګوري دلته کارونه د کفر وو خود دی اذان په وجه باندې او د دې په علاقه کې د منځ په وجه باندې د مسلمان صحابه او صحابه او د دې مرګ حرام او ناروا ګاڼه. خالد بن ولید تزک عمر ابن خطاب په کار دی، ابو قتاده او ته په کار دی، ابو بکر صدیق رضانو معذور سره په ګاڼه د دې کار تایید ولونه که سره معذور یو ګاڼه او دې تی ورکه د خپل طرفه نمنګ ته دا په دره او زیږی د مسلمان په قتل کې ډیر احتیاط کولې شي. لزوال الدنيا اهون على الله من قتل رجل المسلم. د الله په نسبت کې د اسمان او زمکه الله وران کې کنه د الله ته وړ خبره ښکاره کی خو چې د مسلمان مرد الله ته ډېر لوی خبره ښکاره کی. نبی صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایله ده لو ان اهل السماوات والارض کله اسمان او زمکه والا ملائکه او انسانان اجتمعوا في قتل رجل مسلم لا كبهم الله في النار. کله ملائکه او انسانان پیران ټول جمع شي او یو مسلمان په شریک باندې مړ کی ظلمن الله رب عزت به دا ټول په شریک جهنم ته بوسي. الله پتہ پاک به نه کوي دا ملائکه دي او دا نیک سره او دا بس ټول به ورته بوزي. د دې د وجنه کتر څونه صالح او بزر سره مسلمان دي د الله سره قتل شه او به احتیاطی په دې باب کې ورکه ور دي زه ده مسلمانانو په قتل کې انتهایی احتیاط هغه پکار دي به احتیاطی نه ده پکاره. د قیامت د علاماتونه دا ده چې قتلونه به ډیر شي. قاتل ته وفت نه لګي دا سره ماولی مړک مقتول ته وفت نه لګي زولي وجل شم دا پته باندې د مسلمانانو د مرزان صدر کافر شته دغه سره وجنی کنه کفار یهود نصارا مشرکین هغه موجود دایو سره کتار وکړي شي. انا غرض دا واقعیا د دې د وجنه په د تاریخ په کتابونو د سیرت په کتابونو کې جدا ذکر کړل شوی دی چې د صحابه کرامو احتیاط د دې مالک بن نویر خزوا ام تمیم دا غینو مونږه د خالد مولید په نکاح باندې مخسته و. د دې وجنه عمر رضوان او ته مسلمان وجره د خدای نه تاخسته ده. بیرستا خلکو د پته ولګر چې خالد بن ولید په دې باب کې معذور ده. دا یو واقعي وجه د مرتدین سره په دې ځای کې وکړ شو. خالد بن ولید ته به امر کړی شو چې تبه د دې ځای نه رسته زی او بنو حنیفه له ورزی دا غي مقابله وکړي د بنو حنیفه مقابله وکړي. په دې منځ کې یو واقعا چې موږ ته اشاره وکړه چې سجا په نوم باندې یو زنانه وه د بنو تغلب نه وه. بنو تغلب دا په عربو کې نصوارا او نصارا شوي خلک عربانو په نصارا شوو. د یو نصراني د راتګ د وجه نه دغه علاقې ته یمن ته نږدې علاقه په دې کې دوی نصارا شوي وو. نصوارای بنو تغلب ته وایي. په دې کې یو زنانه را پیدا شوله سجاه دا غینم وا دی دعوه کړ چې ماتم وحی کی دین بہت خلکو له مزه ورکړ. دی زمانہ کې ډیرو خلکو دعوی وکړې د نبی صلی الله علیه وسلم نه بعد د الله کار ته ګور رسول الله صلی الله علیه وسلم دراتګ نه مخکې چم دا دعوه نه وکړې. دی ته چا فکرم نو چې راځي دین بہت دعوه به وکړو چې رسول الله صلی الله نبی کوم دین ورو خلکو د فکر شي چې راځي موږ د عزت غنی وکړو لکه څنګه چې هغه ته د عزت ورکړې شو پته وته نو چې دا صادق دی امنګ کاذبانی دا پته وته نو سجاه دعوه یو شاعر شانه کزه و د شه مقفا شانه الفاظ به معمولی شانه کمال په انسان کې راشي او به دعوه کې غټ غټ دعوی کوي. فصاحت او بلاغت ډیرو نه د دې د وجنه شیرونه به ویل او داغي په وجو سره کې سمرګریش څلور زره فوجو سمرګریش د خپل قوم نه تیار نه ساره وانت خلک او د شه مرتدین خلکو سنور مرګریش سجا هرالا بن تمیم تا د دې مالک یربوعی او تمیمی دا اوس چې موږ قصه ذکر کړه چې دا وجل شد د علاقه تراله مشورې د خپل فوج دا وکړه چې په دې خلکو باندې څنګه چل کوو حمله کوو کنه او کنه لاول په ابو بکر صدیق په مدینه حمله کوو. په دې باندې مشوره وشو. نو عام عمر ګری ویل چې را دا په مدینه باندې حمله کول پکار دي په مدینه باندې حمله کوو. دی ویل چې را دې بنو تمیمو کې ډله دا ودا لاول به دی باندې حمله وکوب به د نورو سرهسته ګور او شیرونه شانه تویل په شیرونه کې د خپل فوج له تیزی ورکړل. نو په بنو تمیم په یو ډله باندې حمله وکړل هغه ونیول او داغینه مالونه واخستل او دایسه چې کوم قوتونه هغه اندازان سمرګری کړل. نو طاقت د دې خزل شانه ډیرش د نبوت دعویم دلته کړی ده. خلق توا چې منځونه هم کوي او بازي بازي نیک نیک مرونه متورخي زکه چې الته د نبوت دعوی کړی دغه شرمیږي چې چرته دا خبرې ونه کی پدې کې به خپل مرګور ته ویل چې موږ زو په بنو حنیفه باندې حمله کوو. بنو حنیفه چې د دې واقعې سره بیانې کې دا ډېر غلیظ کافر او مرتد شوی د اسلام نه ډېر ناشنا مسلمه تل کذب په نوم باندې د دې مشروع چې هغه متنبی او د نبوت دعوی کړو چې دا واقعي رسته بیانې کی لیکن د دې سره لښانه تعلق نو دې اراده وکړه چې د بنو حنیفه سره مقابله وکړي دا هی طاقت بند ځان سره مرګره کین به برسته مدینه سره ګوري په دې کې مشره مدل کذاب ته پته ولګره چې دا سجاح په ما باندې حمله کوي ناغه ویری دا چې دلته زما د صحابو سم جنگ شروع دی ځکه اکریمه رضی الله عنه دا تل دی لکه رسو دا واقع بیانو هغه د بنو حنیفه په مقابله کې ولاړل التا سمامه ابن وصال او صحابي دی چې د بنو حنیفه نه دی او په اسلام باندې کلک دی هغه د مسلمه تل کذاب په خلاف کې ولاړل نو کدل دا سجاح زنانه او د دې فوج راشي نو ما به بالکل دې شي کې چې لکه د دو جرند پرونو منځ کې به مې راګیر کین نو غرق بشم دنیا پرست سره و نو دا راول کې دا د زنانه ته جواب ورولېګا چې جنگ ته څه ضرورت دی چې تماسه جنگ کې تماسه ملا واشه د خبر اترنه به دا ما ته به مسله حل کړو په دې کې دا خبرونه مې څلوي کسان ځان سوان غستل او د دې علاقې د بنو تمیمه لاړه د بنو حنیفه علاقې ته لاړه یمامی ته لاړه څلوي کسان سره په سره دی او مسلمه تل کذاب هغه هم د لږ کسانو سره وروته په یو ځای کې خیمه ولګوله چې هغه ځای کې خپل کور هم ځان جوړ کړی وو او خیمه هم وا د خپل کلی په خوا کې نو دا سجاح زنانه چې دا غسره ملاو شلا دا نور فوج بار پرې کو دا زنانه چې وزن لا د دې مسر متر کذاب سره په خیمه کې ملاو شو هغه د نبوت دعوه کړه دا دیم د نبوت دعوه کړه د دروغ داوی والا چې دې دواړه دیبل سره ملاو شو په دې کې د مسر متر کذاب وي د دې نه ځان لږه کوس اوس نهسته لري ګوره دا د نه کانو خلکو دا طریقه نه ده چې د پردې کې څه دي ځان لکینی او دا ځان لکه مکه وسه نهسته رسول الله صلی الله علیه وسلم به شرط پردو ځان سره د څه خلوت نه کاو دا الله نبی به پردې ځان لاس نه ور کاو والله ما مسد ید رسول الله صلی الله علیه وسلم یده امراتن قد تو پردې ځان له شرط لاس نه دی ور کړه ځان به ته رسول الله صلی الله علیه وسلم هوا کا من سره بیعت وکړه په لاس باندې هغه ورته نه زما یو خبره سلو ځان ته یو ته یو شه ده په خبرو باندې تاسو بیعت کوم نبی صلی الله علیه وسلم ډیر احتیاط کاو اشد حیاء من العذراء فی خدرها رسول الله صلی الله علیه وسلم کې دونه حیا و لکه یو ځان زنانه چې په پرده کې ناشته یې څومره حیا دا غنم زه ته حیا و په نبی صلی الله علیه وسلم کې خدا خلق ټول خواهشات او خلق کې د خواهش پرس خلق نو دا د دې خلی سره ځان لکه ناست نو دته وایته په وسو کې چې ما دا او هيا الیکې تا ته چې وایې شوې هغه وایې خو دې بیان وکړه ناغي و ته ویلې چې وهل یبتدئن النساء زنانه کې الاول خبره شروع کړي الاول به ته خبره وکړي تا ته سوهي کې څنګه دې بو دعوا کې اکن ناغه اوله کې د یو شیرو نشانه ته جوړ کړل او فاحش شیرو نه وته ویل د بے حیا لکه یو کزو قانون چې ځان لځي کې نه سي د فاحش حالتي دغه شان خبره وته وکړي اودای ویل چې الم تر ان الله خلق النساء خلق للنساء ازواج وجعل لهن افراجا فنولج فيهن قعسا علاجا ثم نخرج اذا نشاء اخراجا ثم ينتج لنا سخالا انتاجا دا شنو نشانه وتوجه چې دا ما ته وحی شوی دا څه د وحی الفاظ نه دي دا څه غف شب الله زنانه موږ له پیدا کړی دی او غیلی اورتنه ور کړی دی او موږ د غیر سره بدکاری کوو د الفاظ هم بګیل بدکاری ولې کبه موږ له بشی راوړي مطلب دې په دې وخت کې د خیر د خواهش ځان تر ما اله کاو خواهش دغه پیدا کاو ځکه چې فاحش خبرې چې په ځان د ځکه د کزي مخامخ کیږي خواهش پیدا کیږي نو دا هم دا سره خو څه چې دا سره فاحش د ځما بشانت نه دی او ته ویل چې رزق وایي ورکوم چې ته نبی زتا منما دا یو دروژن دا ولګي د بل جو دروژن تصدیق کوي نو دا ته ویل چې بده شکار به وکړو چې ستا قوم از ما قوم به مرګري کو دا ټول عرب به پیو خورو مزي به د دنیا مزي کول پکار دي دا خپل قوم او ستا قوم به زره والا ما دا عرب به عامو خو مشري کول پکار دي په قوم باندې لکه دا د باطل پرستو د قایشات ولا دا طریقې نو زه به تاسو سره نکاح وکم نه یو د جبل کو دستانې کاته تیار یم نو څنګه به دې ځای کې اوسه نکاح وکړل بلا مهر نکاح وسه نو به دوه تا د فحشا او د بهای دعوت ورکاو د نکاح نه بعد په خپل شعرونو کې وسه بد بد الفاظ استعمال کړل او سخت سخت الفاظ یې استعمال کړ به حیا دې ورځ یو سره اغزه کې تیر کړلې په دې وخت یې مګر وسه دې دریش په وکړل به دا اغزه نه بعد دا را روانه شول او د خپل مرګرو سره څلوي کسان چې دایي سمرګي خپل فوج خاله راځي پدې کې د خپل فوج او طويل مشرانو چې تاخد د غسري سره نکاح وکړل لیکن سمهره د لادر کو قدر نه کا ناغي ویل چې مال خو مهر رانک به مهر نکاح را سو وکړل ناغي ملامت کړ چې ته خو یو عزت منه کړې او یو مشره کړې او به مهر نکاح ستاسو سره او تعالی مهر نور کول د خو استاد یو بی عزتي ده لکه دا مهر چې زنانو له مقررولې چې دا د غي عزت او کرامې نو به چې د مشره خزه یو غبي مهر نکاح دای سره کیده خو مناسب نه ده نو ته واپس شه او د مسله مدر کذاب ته ویو چې تا مر څه مهر راک وې دا چې واپس شولا او د ته ویل چې زما د پر مهر نو هغه وته ویل چې دا ستاسو کوم معزم ده اگر اولېګه ځکه دی به منځونم کول منځونم کول ځکه چې د نبوت دا وکړه دا کنه موازین راولې کنه موازین ته ولوی ویل چې استاد دې نبیي د سجاح مہر ما دامه قرار ک چې محمد رسول الله چې کوم ځونه راوړې دي پنځه نو زه د دې متا ته په مہر کې پرې هوډل سار من مکه وای د ما خوستن من مکه وای دا مې تمام ک دا ست مہر د دې طریقه هم دغه چې خلکو ته دینه سانول او دا د دې باطل پرسته دین هم شه په دغه قایشاتو ته بيدایم په کې کوه جنت تمام زی و دا دوه منځونه مې تا ته معاف کړل دا زما مہر چې تاله مې درکو په دې حالت کې دا سجا زنانه را واپس شول د خپل قوم سره مرګري شول به خالد بن ولید رضی الله عنه د دې د فوج سره مقابله وکړل دا سجا زنانه چې دا په دې مقابله کې ایسته وتښتیدل او خپل قوم ته لاړو په یو کور کې نه نوتل ایسته ورکه شول ځان یې ورکه ګمنامې کزان ځکه د یری د وژن روپ پر راغې داغه فوجونه چې هم د خالد بن ولید رضی الله عنه په لاس باندې الله تعالی وعلا او فتح مسلمانانو ته پاغي باندې ورکړل او سجاح زانه چې ورته د نبوت دعوه کړو ولله د زمانه د نبوت دعوه او دغه شان یو بهرای خزه و او څه کمال پکې نو موجود خو څه جاهلان خلق او ناپوی خلق عربو باندې چې دا وسره د خپل قوم نسواره دا وسره مرګري شي او به لږه زمانه باندې ستوره کړ پدې کې اشاره دي چې حق کی حق الله رب العالمین اغل بقا ور کې تر قیامت پورې حق به تر قیامت پورې باقی باطل چې دین او زر ختمه دلو ولا ده فاما الزبد فيذهب جفاء واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض فادم شي چې وی هغه وفات وی او کوم چې باطلی هغه زر ختمه دلو ولا ده خدمت به د معاویر زمانه په زمانه کې دغه بنو تغلب دغه زینم به وشړل شي معاویر زمانه به د غلاقین د دې اجلا وکړل وی شړل د غلاقین نور لا کوته وشړل بس اجمالاً واقعات نو د سجاح مقابله په دې طریقه باندې وشو لو الله سبحانه وتعالى الله کې فتح کړل مسلمانان ته غلبه ټول جنگي حالت ته دا کسړې فکر کوي په دې باندې دغه طلحي اسدي بازي مرګري اگر جمع شلو ست سجه تفتیدل نو د یو بل زنانه سره مرګري شلو داغه ام زمل نوم و هغه مشرک ځان لا او دې سره مرګري شو د خالد بن ولید مقابله اغه سره وتل خالد بن ولید پس ورغه او داغي مقابله او سخت جنگونه بده کې مسلمانان هم شهیدان کیږي خو کم او د مرتدین دی په کې مرده لري پس ورل نو داغي کسان هم او جلو د زنانه چې ووي د دا دون عزت منو په عربو کې چې چا ویل کړي دی او کله چا غوتی ورلله نو سلو خان دا غي انعام ده د دې د عزت د وجنه د شرافت د وجنه چا دا یو کله غوتی نشو ورلله خالد بن ولید ورغه او کې مولمن کا وغمره کوزکړه ته مرده راکړه چې د څنګه د مرتدینو سرداری کې او مشرکی کې د مسلمانانو په مقابله کې ودرېږي خالد چې د داسه په منصب الله دې الله سبحانه و تعالی ارزه کې د غشن حفاظت کړي په دې کې خالد بن ولید رضی الله عنه چې د دې جنگونو نه فارغ شو نو ابو بکر صدیق رضی الله عنه مخکې یو د فوجونه لګل دي چې یو د عکرمه رضی الله عنه ده چې تبزی او د مسلمه تر کذاب مقابله وکړي بنو حنیفه او طویل یمامه یماما لا قدا پای کی بنو حنیفه او سی یو مسلمه تر کذاب د مشر ده د دم مقابله لبسی عکرمه رضی الله عنه له فوج ورکو او داغه به سیرست شرحبیل ابن حسن اور ولېګه چې ته به د مدد کې ځکه بنو حنیفه ډیر قوی کافر دی او مضبوط دی په جنگونو کې ډیر تکړه دی نو درسته نه پسې به خالد بن ولید ورولېګا دای پسې ورولېګا او د خالد بن ولید پسې روسته ورکوټه باندې دسته د فوج یو مرګري کړو د دې د پاره چې د خالد بن ولید او دغه د مرګرو د شاه حفاظت کړي په دې طریقې سره ابو بکر صدیق رضی الله عنه د مرګري دې طرف ورولېګل سو څه کسان نور علاقه ته لګیلې د لکه مخکمو ویلي مختلف علاقه ته کسان لګل او دې ته به امر کړو چې د دې جنگونو نه فارغ شوی نه به په یمن باندې راتاویږي حضرموت علاقه ته بزی او دارنګ اسود عنسی علاقه چې کوم د غیله به ورزه په دې لار کې زمرت دین ده دا به واجنه د مشره متل کذاب واقعا غداوه دا یو شری په یمامه کې نبی صلی الله علیه وسلم په چکل پته د مکه وکړه نه په نهم کال باندې د مدینه تراغه سرد بنو حنیفونه بنو حنیفه و عامو ایمان راولو اسلام راولو مسلمه در کذاب پکې دا خبری نبی علیہ السلام ته وکړلې کته چرتا ستانه رستا دا بچی ماته پرې دی حضور ته بيداری کومه نو الله رسول ته فرمایل کته معنا دی وډکی په مقدار شیخ واړند لنې در کوم الله رب ته ماته را کوذلې هغه د بنگلو په واقعی که چه منگو ویلیو چه دو بنگلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ خودل آگیا دتا بیانا که چه ماستا باری که خوب لدنید اللہ تعالی تاب تبا قی ولئین ادبرت اللہ آخر انک اللہ کواولی دلوگر ایمان در آنوڑا حلاکی اللہ با دی تبا کی دادا تکبر پا حالت کی واپس شو پا خپل قوم کی کار کاو نبلو وزید نبود دا ہوا وکڑا دا یوی لکا سنگ چی محمد رسول اللہ تا وحی کی دیش ما تم وحی کی او د نبی رسول الله به د خپل ځان مشابه کاو مشابهت به کاو کله به ځینې کې نیک خبرې کول لکه د باطل ولا طریقه مې شدای چې عوام خلق وین دا پټول په غلطو خبرې نه وځي ټول غلطي خبرې وځي کوي نیک نیک خبرې مې ځکه پاغي باندې دوکه کوي او پټ خپل زهر ولا ور کوي ټول باطل ولا طریقه دا ده د اهل بدع او طریقه دا ده د يهودو د نصارو او د شیطان طریقه هم ده تا چې خطا کوي ګمرا کوي نه هغه باید څه تنه وځي د بلنکی ګناه وکړي بلکه د نیکی پجامه کې به تدر وکی د نیکی لباس بوله وای نه دوه باندې سي بعضي خبره نه کی کوله چې روزه ونی سي او عبادت وکي او دا قسم خبره به کوله او خپل قوم له اش غیرت ورکه د جاهلیت غیرت او دا و ته ویره چې ګوره قریشو کې د نبی رازي قریش تاسو نه د علاقه په لحاظ سره پتنګ علاقه کې اوسې تاسو علاقه پراخه ده د قریشو شمار کم دی تاسو شمار ډیر دی د قریشو طاقت کم دی تاسو ډیر دی څنګه دی پایو کې نبی راځي په من کې دی ناراضی نظم نبی ما د قوم د قومیت په بنیاد باندې د ځان سره ودراو د تعصب په بنیاد دی د وژنه ډیرو خلکو د پته موجودا مسلمه تل کذاب درو جن دی پښې د قومیت د وژنه سمرګری شی وو دا سمرګری یو عربی راغه د قوم نو او عربی وباند چیو طلحی النمیری دا غنمو و یده دی مسلمه تر کذاب نه تپوسو کو چې تا ته څوک راځي وحی جل راوړي نه غل ریچسن یو ګندق انت شه دا غراځي نو وی فی نور نو فی ظلمه په تیار کې راړي کې برنا کې راځي و فی ظلمه په تیار کې راځي نو هغه ته وی چې اشهد انک کذاب زګوی ور کوم چې ته درو جنې چې ګندګی دل راځي په تیار کې راځي خو شیطانان دل راځي ګان لیکن سره د دې دروغ نه زستا ته به دایری کوم ولی وی فصادق مضر فكذاب ربيع احب الينا من صادق مضر دا در ربيع کبی دا بنو حنیفه در ربيع کبی دین در ربيع دی وغټه قبیله دا زمون د قبیله دروغ جن سره مون ته ډیر خوښ دی د هغه رښتینی قبیله د مضر قبیله نه چې هغه محمد رسول الله دی ان کاغر اشته هم وای کنه موږ ته د خپل دروژن ډیر خوښت نو ډیر خلک ته دا پته و چې دا دروژن نه کاذب دی لیکن د قومیت د وجه نه مر ورته بولا کړو وسا ولاړو ابه د نبی صلی الله علیه وسلم زمانه کې خو سر د شډیر نه شروع چې تول عام خلکو اسلام را وړه دي اسلام کې داخل شوی دي نبی صلی الله علیه وسلم دیو ته یو سړی ورلګلو اگر اولګل دیو لره گمراه کړلو داغه لقب رجال له نیمه نهار ده نهار ابن عنفوا ابن النهشل الحنفي د بنو حنیفه نه یو سړیو مدینه تراغلو ایمان راوړیو سوره بقره مو ته یاد وا دین کې ولر الله سنا څه پویم ورکړو په دین باندې پویدو مسلمان شوی مدینه کې دلته وشهدو ابو هريره جانو فرمایي یو ورځ زمون په مجلس کې دا رجال هم ناشته ده او زمي مانور کسان وې نبی سره څنګه فرمایي چې پتا څه کې او کس ده چې په جهنم کې به دا غاخ دو حد غرب مقداری دا مسلمانان دا کوم په دې مجلس کې چنانستو نه ډیری دی دلته چردا بچو کې نو په دې مابین کې وغټل کسان موږ چې په مجلس کې نه شنه غد الله لار کې شهیدان شول ابو هريره و یو زپاتې شوم او یو دا رجال پاتې شو نو ابو هريره ډېر سخت دی دره پیدا بده سنې چې ځکه سره چرته نه ما انشاء الله سبحانه وتعالى ما جهنم کې واشي یو غغا دو هد دغه په مقدار باندې زما چرته جوړ نشي نو ډېر د خوب حالت کې وو په دې مابین کې دا رجال چې دی دا وایي نبی صلی الله علیه وسلم بنو حنیفه له ولګه د دعوت د پاره چې تلان شاو غیته دین ورخیوه او دعوت ول ورکه مسلمه د کزان ته دعوت ورکه چې دا فسادونه مکه په دې غلط لار باندې مز دا رجال چې لاله التا د قومیت نشته متاثر شې مرتد شد اسلام نه واول د بیت او مسلمه د کذاب هغه ته ویلې او دا قوم راجه مکه هغه ته ویلې چې ما د نبی له سامنے اوریدلې دي چې الله پاک ما سره مسلمه د کذاب په نبوت کې شریک کړه ده پر رسول الله سمې دروغ ویل دا دغه ارتداد چې نبی له سلام خبر ورکړ چې دا یو کسب په جهنم کې دغه شان دی هغه مرتد شو او مسلمه د کذاب په دې خپل دروغ کلک او دا قوم اغمدو کتلل پا دیو جبانی چی دا مسلمت را کذاب تابداری وگر زوال دا دی خبری دا واجنی چی محمد رسول اللہ دا سی واجی دا ماسا شریک دی خوی بکن خلق بیدون تحقیقون محقیقون نکی وشی شای دروغ ویل بس دروغ بس خلق بی مرمند وی دا عوام خلق قادت دا چی دا اطباع کل ناعیقی دا مسلمت را کذاب او دا غد گمراهی یو ذریع دا سڑی همو د دو خبره په هغه کې به سخت شو چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات شو نبی صلی الله علیه وسلم چې وفات شو نو د دو سمرګي ډیر زیات پیدا شول مرتدین او ډیر زیات شول خلک د اسلام نه واوړل د لږ کسان په اسلام باندې پاتې شول او اکثر مرتد شول بنو حنیفه او دا یو غټه قبیله هم و او ډیر جنگین خلک هم قوت ولاو نو ابو بکر صدیق رضی الله عنه د دې د وجنه د عید مقابله لپاره ډیر مجاهدین ورولې غلا لاول عکرمه رضی الله عنه وراره اغه اراده وکړه چې رسول لاول د دې ځان له مقابله وکم او چې جنگ یو څه شروع کو نو شکست یې وکړه عکرمه رضی الله عنه دا هغه مرګو شکست وکړ طاقت یې نو چې بنو حنیفه ووي هغه انتظار وکړه چې ودرګه خالد بن ولید را ورسیږي هغه سبا مرګو شنه به په دې کې خالد بن ولید رضی الله عنه د دې طرف ورغه دیان له طرف او ځان سواخس او دا بنو حنیفه چې دین دا غیب څلويک زره فوج دي څلويک زره فوج او جنگین خلق تیرانداز خلق د توري چلوونکو خلق دا ډېر ناشنا معركه شوې ده په حروب او د ردت کې د مرتدین په جنگونو کې دا ډېر سخت جنگ شوې ده چې په تاریخ کې ډېر نمایان واقعات او ډېر عجیب صحابه کې شهیدان شوې دي په دې کې خالد بن ولید رضی الله عنه چې کړه لاړ نو یو چت زی که خپل ځان معسكر جوړ کړ او د مخ کې نه څه کسان ولې ګل د دې کفارو علاقه ته ورولې ګل احوال معلومولو لپاره چې احوال زله پوره راوړي چې دا غي مطابق جنگ وشي او حرب نفسي چې وته حرب عصابین په ورواچ او بعضی کسان ولې ګل د بعضی مشران سره پټ ملاقات وکړ په جدار چې دشمن کې ځان درس پیدا نه کی کنه کی جداواله پیدا نه کی نو دا ایوال به ډیر سخت دی کله چې اختلاف پیدا شي درس به پیدا شي نو به دا ایوال اسانه نو دا طریقه هم خالد بن ولید اختیار کړ دوه کسان دي لپاره منتخب کړل چې د چا د چا سره دوستی ولکه د بنو حنیفه یو مشر محکم متفیل او تویو د فوج مشر یو نو دلته یو مسلمان چې دا هغه سر دوستانه و د جاهلیت په زمانه کې اوسه دوستانه و نو دا ورولې هغه له واره واست چې ورته باندې ډیر عجیب فوج را روان دی پارتنګ دې وته نشي روبيوله پسره کې اچو بس یو علي شکوري په معنی یو مسلمانو په غلاخه کې و سیده خو اسلام پټ کړو ناغه ولېګا چې تلانشه او خپل قوم ته چې ستاکم قوم دې هغه په اسلام باندې راوچت کا دعوت ورکا نو دا کسانې مخکې ولېګل خاين ولید یو دا کارو واقعا وګدم مختصره خلاصه فیدمن فیدمن الفاظ تر اولو خالد بن ولید رضی الله عنه چې دغه ځکه ماسکر جوړ کو نو د شپې یو شپې ته کسان د دې بنو حنیفونه چې هغه جنگین خلک دي هغه په لار باندې روان دي توري وسره دي وسنه خالد بن ولید وایي ود کې د بنو تر سوچ پوره پروګرام بنو کړه خوب بنه کا تر سوچ مسلمانان به بالکل تیار کړي بنو دي د پاجي دشمن را باندې پټه حمله ونه کی نو سم د سیو رودنګ الله شپه ته ولا کسانې ونیول چې وینول نه ایته دعوت ورګه چې ایمان راوړی نو ویل موږ دا کوي ورکو چې مسلمان الله رسول دی خالد مولید چې ویني سي دا شپه ته ولا مردار کا صرف یو کسې ته پریوخد چې مجاهد هغه نو مجاهد په نوم باندې دا ولا پریوخد وجه دا وجه دا سړی ډیر جنگي سړی وو خیاب دیرو او چلونه ولا د جنگ ورته چې د دنه به مشورې خپل په دی باب کې نو لاسونه د کونه وته په خپل خیمه کې واچا او د دې خالد بن ولید په دې وخت کې خپل زوجم شته ده هغه می تمیم او مسره ده جهاد ته به صحابه زنانم بوتل ځان سره کله بچي د شي خطر نه چې کافری ونی سي به سره بوتل لوش نو د خپل خزه ته ویل چې د دې قیدی خدمت کوا احسان سره کوا نیکی سره کوا دا ظاهره خبره ده چې منځ کې به خامخه پرده او په یو خیمه کې وساو دا مجاهره ولته ډیر کو په دې کې د الله سبحانه وتعالى حکمتي پار کار کې دانه مرګلی ول مردان کله دا کسي وینه پدې کې خالد بن ولید رضی الله عنه په دې کفار باندې حمله شروع کړله دا د یم نظر فوج او انځه د سیبه کې جوړ کړی هی طرف ته او چپ طرف ته مخې ته او شاته او منځ کې قلب الجيش میمنه الجيش مسعد الجيش مقدمه الجيش خلف الجيش دا پنځه طبقات یې جوړ کړل او پدې کفار باندې حمله وکړله چ حمله کله وشوله نو په دې مجاهدینو کې چې عربو باندې چن خلکو ناغي وشته وو تختیدل شکه شي وکړنه په دې کې دا بن حنیفو دا جنگین چې وې دونه مخکې به د مسلمانانو کې رال چې د خالد بن ولید خیمه ته راورسه دا چې کوم عسكر دغه ته راورسه تر دې چې د خالد بن ولید خیمه ته نه نوتل لاوله کې د کفار دونه زور وکړ اراده وکړه چې د زنانه ول مړ کی د خالد بن ولید داخله مړ کی نامه جاوت وې چې می وژنې دا ډېر ښه خزا ده زما ډېر خدمت وکړه زما ډېر کرام وکړه ما شړې ډېر سنت وکړه دا مو وژنې وایې چې خپل تور چې د خالد بن ولید د زوجې مړ نه کړله په دې کې صحابه आवाज وکړه چې دا تاسو څه کوي بئس ما عودتم اقرانکم خپل امزول لم ډېر بد عادت ورکه چې دې به تاسو راځي ما ما هکدا کنه نصر ما رسول الله صلی الله علیه وسلم زمانه کوم دا کار نه کو جمع شاته تخت خالد ته आवाज وکړه چې دا مزمن مرګری جدا ک انصار جدا ک مهاجرین جدا ک د عرب جدا ک چې دا چا د طرفه کمزوري وی چې هغه بیل معلوم شي نو خالد مولید دا کارو ک مهاجرین جدا کړل انصار جدا کړل هر چا خپل خپل جنډه ور کړل د مهاجرین جنډه د سید ابن خطاب د عمر رضی الله عنه ورور دی اغه له دا جنده ورکړه بیرې چې شهید شي به هغه سالم رضوان له ورکړه او دا رنګ د انصارو جنده هغه ثابت ابن قیس ابن شماس چې رسول الله صم خطیب دی اغه له ورکړه او په دې کې جنگ شروع شو ډېر سخت معرکه ده ثابت ابن قیس ابن شماس جنده مې ولې وای د ډیر جنگ د وجنه خپې خپل پزمکه کې خې کړې وې تر پوندو پورې چې څو چرته ونه تک تم پشان نشم او دا جنده ونه ورځيږي ځکه چې دا هغه زمانی عادت دی چې جنده به ولوي دل بس جنگ به ختمېده او خرابېده به شکست به مسلمانانو خور په دې وجه جنډه کله کنيول نو سخت معركه به دې کې وشول ثابت بن قیس بن شماس د دم پکې شهید شو په دې کې زید بن خطاب چې ده صحابي م شهید شو هغه سالم جنډه راوخست هغه م شهید شو هغه ابو حذیفه راوخست هغه م شهید شو د مسلمانانو شهیدان کې خدای الله سبحانه و تعالی مددونه طلب کړې شو استنصار وشه په الله باندې الله تعالی نه دعاګانې طلب فلې پدې ځای کې او دا د الله اولیا دي نه کان خلق دي الله په امتحان راولې نه پدې کې په بنو حنیفه باندې الله تعالی شکست ولګا او پس د ډیر بدی طویل مارکینه په دې باندې شکست ولګا او په دې پس ورتل او وجل ورتل وجل تر دې چې اغه ویلړ دا غي او باغ جوړ کړو دا غي نوم حدیقه الموت حدیقه الموت یعنی د دې باغ د جديده سوګرا داخلي کې بس مریبه لږه هغه باغ جوړ کړو نو دا مسلمت القضا په دې باغ کې دنه دا ناشته ده خد جنگی حالت کې دی دا او د فوج هم د سره دی په دغه ځای کې او دا صف فوجین خو دلته بهر تلوي سره کسان په دې کې ډېر څه وځلې شو اغه دروازه را بند کړو مسلمانان بهر پاتې شو څه دې څه کې نو په دې مقام کې یو صحابي چې داغه برای ابن مالک رضی الله عنه نوم دی اغه ویل چې زه فدای کوم فدان دا ټول فدایانو فدایتو ته طرف فدای حمله د صحابه په زمانه کې ډیره زیاته وی فدای حمله دي توجه به دشمن ما سره ورشي یا هغه ختم کیادا او غالبا الله به کې روغم راولي روغ او باقی پاتې کیږي په کې جونده پاتې کی د سنت د حمله د صحابه د شکار کړل د بدر سره د برابر مالک ویل چې صدا کار کوم ما ورواړو په دې دیوال باندې زړه د دروازه کولاوم په دیوال لري چې د نسنګ دی ورواړو په دې کې هغه وی نذیر واغستل او دالونه به د پاسه کې خودل او برای مالکی پاغي باندې کېناو او دا نذیر چې چې د دیوال سره ته له بزور تر ورسېد چې دیوال سره تر ورسېد هغه ورودانګل تر وسره دا والتاغه د مسلمان تر قضا فوج به راغی او جنگ دی او جنگ کې لګیدې په یواز یو سر باندې جنگ کې لګیدې تر دې چې الله دروازې ته ورساو چې ویره ساونه دروازې کولا وکړه نو په دې کې صحابه په ورننه وتلو چورنه وتل په دیوالونو باندې باز خلک ورواړل نو نور طرفونو او دارنګ د په دې دروازه باندې دنه جنگ او جنگ تر دې چې په دې دنه حدیقه الموت کې ډیر مسلمانان شهیدان شول په دې مقام کې آغا ابو دجانه غ مشهور صحابي چې صاحب الخرقه الحمراء اسره کپړه به سر نه تاووله هغه په دیوال ورودنګلې او خپل ځک دغه شول وای ماته شول خپل وختلا دیر کفار په دې کې مردار کړه په حدیقه الموت کې دنه د مشانه متر کذا په سی کې دل چې دا کم ځای کې ده نه په دې کې بعضی مسلمانان ور ورسدل چې دا یو چاوت کې وای نه څه دو دیوالونو چاوت اوړې ده د دې باغ نه تخته ده په دې کې وحشی ابن حرب رضی الله عنه صحابي چې قاتل له حمزه د حمزه زان شهید کړه هغه ولې ده هغه ته پته ولګل چې دا غسړی ده وای د وخ په شانتی او خړ پړو د پوزن چې پیته پوزاوه په دې حالت کې ولیدنه د دادې نېزي په شتلو کې ډېر تکړون د وړاندې نه په نېزه باندې ویشت چې ویشت نه په دې خېټه کې ورنه سره د نېزي ته اخو ویستله هر باغ ته واچا خو دې ویست نه سره زخمی په دې کې د بود جانو غانو چې په خپل باندې زخمی هم دې په خطر هم د په دې زخم حالت کې ورغه او په تر باندې وو دا سره ته وړاو کوم مردار یې کا چې کله دا مردار وای داغه د بنگلې نه یو ځانه आवाज وکړ چې وا امیر الوزاء قتله العبد الاسد هغه سپین مخه امیر زمونږ چې کومه ده نو دا یو تور غلام اوجو چې دا څنګه شروع نه په بنو حنیفه باندې الله تعالی روب را واچو نو سپه یو تر تخت او سبب بل تر تخت مسلمانانو ته حدیقه الموت مونږ ولا د علاقم ته مونږ ولا خالد مولید امر وکړ چې دا قیدین مراجمه کوي چې کوم ځای کې قیدین سي را ولې دلته زنانه راجمه کوي مالونه راجمه کوي په دې معرکه باندې ډیر وخت لګیدلې وو او ډېر خلک مسلمانان کې شهیدان شوی دي مجموعه په دې کې یو زر کسان مړ شوی دي په دې جنگ کې په دې معرکه کې یو زر کسان چې د مسلمانانو نه تقریبا 600 کسان وفات شوی دي او دا باقی دي مرتدین نه مړ شوی دي دونه سخت معرکه و دا 600 مؤمنان مسلمانان په دې کې شهیدان شوی او ډېر اوچت اوچت مسلمانان تر دې چې قارن د قران په دې کې شهیدان شوی دي قارن د قران د څلوېخت نه زیات قارن د قران په دې کې هغه په کې شهیدان شوی دي لکه روسته واقعې ګدار عزیز د ابوبکر صدیق رضی الله عنه چې جمع د قران کړو د دې واقعې نه روسته کړو چې قران د الله کتاب دا جمع کول به کار دی لکه دا واقعې روسته بیانوي ان شاء الله په بل وخت کې وجه دا و چې قارن د قران په دې معرکه کې ډېر شهیدان شلو او نکان نکان خلک وړي روڅه چې خلک هغه شهیدان شول انصار په دې معرکه کې ډېر عجیب مړیانه کړو او ډېر شجاعت او بدري هغه راخره کړو انصار اغیو په ګډه ځه شجاعت کار کړی وو ډیر شهداي ور کړی دی ابو بکر صدیق رضی الله عنه چې کله خبر راغې او دا وته ویلې کېدل چې را دغه کس په الله مردار کو او د دمر ګری مردار کو لیکن انصار چو د سرعا پراتو او شیدان شو او په دغه حالت کې چې بس په خاورو کې په وینو کې لید پیته نه ابوبکر صدیق راغی و جوړل او د اګیر مبارک لمدا شو دای په سي چې دی مؤمنانو رسول الله صم په زمانه کې سخت تیرې کړلې او وس د مرتدین په مقابله کې سخت تیرې کړې په دغه واقع کې انسان ته دا عبرت راځي چې اسلام چې دا همیشه د پاره د شي په زور باندې راغله ده په جهاد باندې راغله که څوک د ټولو په ذریعہ اسلام راولي دا شي غب شپولي که څوک په شان زاره باندې په در نه منو من اسلام راولي دا شي غب ولي اسلام د دعوت لاره راغله ده چې خلکو اصلاح کول لکه دی واقعا هم پر کړه نه بدی کې به دعوت ورکړې شوې ده دی باقی مند خلکو ته هغه به پیمان کې داخل شوې دي لکه دا واقع به ان شاء الله تعالی پوره کو او د سره نور متعلق واقعات نو په دعوت باندې کار شو دی او په جهاد باندې شو دی او مسلمانانو دا شهادت او دا جهاد دا د څه په ځان باندې لازم ګڼو لکه څنګه چې دا فرض مونږ په ځان باندې لازم ګڼي فرض مونږ ته څنګه په بيماري کې تیار او په صحت کې مده تیار نو د څه جهاد ته په حالت کې تیار دل لکه د صحابه کرامو بعضي واقعات چې هغه د زخم په حالت کې په ماته شوې ده یو کس په شام باندې لګیدل ده لیکن په دې حالت کې به هم مارکی منځ ته ورځي او حاضریږي وتا او دا نو چې رسو زخمی مو یا زخوږی مو یاد اس الله سبحانه وتعالى د دین لپاره کامله قرباني الله چې دا لاقي فتح کړی دی صد د مرتدین او هغه شوکا هغه زور هغه کته شو د دې د وجه نه به د نور مرتدین هغه زور چې هغه الله سبحانه وتعالى ورور کته کاو لکه بعضی واقعات چکه په دمن دي اغه ان شاء الله به رانه خلق او الله سبحانه وتعالى موږ تاسو ته خپل دین بشیرت راکړي او د دې صحابون دي الله سي تابعدار کړي صلی الله وسلم علی نبینا محمد.